Trójka. Lista pięciu płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem. Donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Nasze pierwszomarcowe spotkanie w audycji Teraz Polskie otwiera jak zwykle zespół Mysłowic z płyty Z rozmyślań przy śniadaniu. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. I oczywiście na początku dzisiejszej audycji wspomnę to, co działo się w piątek na antenie Trójki. Z piątku na sobotę po północy. Thank you. Tomek Grochot na kalimbie i darbuce zagrał utwór Mysterious Treasure, ten siódmy, dodatkowy na nowej płycie zatytułowanej In America. To jedna z premier tegorocznej 19. Bielskiej Zadymki Jazzowej, koncert w klubie Metrum w piątkowy wieczór o 19. No i potem Tomek Grochot był pierwszym gościem audycji Mało Obiektywnie, nadawanej tym razem właśnie z Bielska-Białej, z naszego klubu festiwalowego, jednego z dwóch klubów, bo tym drugim jest klub Klimat. Spotkaliśmy się w Metrum Jazz Club, stamtąd 2 godziny na żywo. Dzięki pomocy Polskiego Radia w Katowicach, za którą jeszcze raz serdecznie dziękuję. Tomek Grochot, jego nowa płyta z Eddie Hendersonem. Eddie Henderson również na tym koncercie zagrał na trąbce, tak jak z Tomkiem byliśmy pełni podziwu tym swoim ostrym dźwiękiem, wciąż robiącym tak wielkie wrażenie. Pewnie do spotkania w audycji Mało Obiektywnie tego zadymkowego wrócę w najbliższy piątek, a właściwie z piątku na sobotę po północy. Ale jeszcze na moment, a właściwie dłuższą chwilę, bo utwór trwa prawie 14 minut, zostaniemy na tej płycie Tomek Grochot Quintet featuring Eddie Henderson In America. Zatem raz jeszcze. 13, Incredibly Strange Story. To jest kompozycja Tomka Grechota na nowej płycie In America. Muzyka z tego albumu zabrzmiała na żywo w klubie Metrum, klubie festiwalowym 19. Bielskiej Zadymki Jazzowej w piątkowy wieczór. Eddie Henderson na trąbce, Maciej Sikała na saksofonie, Krzysztof Herdzin na fortepianie, ale także i na darbuce. Łukasz Makowski na kontrabasie i Tomek Grochot na perkusji i kalimbie. W tym składzie zagrali muzykę z tej nowej płyty, a także zapowiedź już kolejnego, trzeciego albumu Tomka Grochota. O tym artysta opowiadał w specjalnym festiwalowym wydaniu audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. A moim drugim gościem w tej audycji był Krzysztof Herdzin. I to właśnie na antenie Trójki, tak jak mówił Krzysztof, po raz pierwszy usłyszeli państwo o tym, że powstanie płyta nagrana w Los Angeles. Sesje zaczynają się 22 marca, a płyta powstanie w składzie takim oto. Krzysztof Herdzin na fortepianie, Robert Kubiszyn na basie i Vinny Colaiuta. Tak, Vinny Colaiuta na perkusji. To było czuć w głosie Krzysztofa ekscytację i oczekiwanie na to spotkanie, ale nic dziwnego, przecież to wielka, naprawdę wielka postać jazzu. Zagrać z nim to jest, tak jak mówił Krzysztof Herdzin na antenie Trójki, kolejne spełnienie muzycznego marzenia. Mam nadzieję, że wszystko się na tyle dobrze ułoży, że ta płyta tria Herdzin, Kubiszyn, Colaiuta ukaże się jesienią tego roku. A teraz sięgam po płytę starszą Krzysztofa Herdzina, płytę, o której także opowiadał państwu swego czasu na antenie Trójki. Album nosi tytuł Looking for Balance, czyli w poszukiwaniu równowagi. To są także wszystko kompozycje Krzysztofa Herdzina. Znakomity zespół na tej płycie, Sinfonia Viva Orchestra. Także dwa utwory zatem przed nami z tej płyty z 2011 roku. We'll be right back. Thank you. Peace of Mind, a wcześniej State of Equilibrium. Kompozycję Krzysztofa Herdzina z płyty Looking for Balance. Krzysztof Herdzin na fortepianie i instrumentach perkusyjnych. Grégoire Marais na harmonijce, Piotr Baron na tenorze i sopranie, Marek Napierkowski na gitarze, Robert Kubiszyn na kontrabasie i Cezary Konrad na perkusji. No i orkiestra Sinfonia Viva na tej płycie z 2011 roku. Looking for Balance. Orkiestra Sinfonia Viva wystąpiła także na, zagrała także na jednej z naszych ulubionych płyt 2016 roku, o tej porze w audycji Teraz Polskie. Sam artysta pojawił się także w studiu Trójki, opowiadając nam o tym albumie. Janusz Strobel. To jest jego płyta zatytułowana Ślad. Płyta nagrana z orkiestrą Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza. Na kontrabasie Paweł Pańta, na instrumentach perkusyjnych Luis Ribeiro. Płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Dwie kompozycje za chwilę Janusza Strobla z tego albumu. Dusza ogrodu i pajęczyna. Dusza Grodu i Pajęczyna, dwie kompozycje Janusza Strobla na płycie Ślad. Płycie nagranej w studiach Polskiego Radia pod koniec czerwca 2016 roku. Studio S4, studio S2, orkiestra Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza, Paweł Pańta i Luis Ribeiro jako goście specjalni na albumie Ślad, wydanym przez Polskie Radio. Piękna muzyka, prawda? Janusz Strobel opowiadał, że to były tematy wykonywane wcześniej przez niego solo. Niektóre utwory stały się piosenkami przez te lata, no ale na taką płytę jak ta, Ślad, czekaliśmy długo. Na szczęście się doczekaliśmy. Płyta, na której znajdą Państwo nasz trójkowy znak jakości. Dodam jeszcze, bo to wielka przyjemność, taki znak na takim albumie postawić. A teraz w audycji Teraz Polskie, jak to bywa czasami, zaglądamy do muzycznego kalendarza.